أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Bakara suresinin 17. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu bölüm bundan önce geçen ayetlerle bağlantılı bir bölümdür. Bundan önce Rabbimiz Bakara suresinin ilk 5 ayet-i kerimesiyle bize müminlerin bazı özelliklerini anlatıvermişti. Hemen arkasından kafirleri 2 ayet-i kerime ile tanıtmış. Ondan sonra gelen 10 ayet-i kerime ile münafık, yani iki yüzlü, yani İslam'a iman etmediği halde müminleri ve Allah'ı kandırma oyunlarına giren, Müslümanları görünce biz de iman ettik diyen ama kendisi gibi kafir insanlarla baş başa kaldığında biz onlarla dalga geçiyoruz diyen adamları tanıtmıştı. Onların o ruh halinin canlı bir fotoğrafını sunmak üzere Rabbim bu 17. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Meseluhum kemethelillezistevkade nâra. فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ ف۪ي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ Onların durumu geceleyin karanlıkta ateş yakan adamın durumuna benzer. Ateş yandığı sürece görürler. Ateş sönüverince ise yine karanlığın içerisinde kala kalırlar. Allah onların canlarını alıverdiğinde mümin görünmenin, Müslüman görünmenin onlara sağlamış olduğu dünyevi imkanlar bitiverir. Kabrinde karanlıklar içerisinde, küfrün karanlığı içerisinde kala kalır. Veya Allah Celle Celaluhu onların münafıklığını ortaya koyar, sevgili peygamberimize bildirir ve ondan sonra onlara münafıkmış gibi davranılır ve dünyevi imkanlardan istifade edemezler. Işıkları kesilen ev gibi kalır. Hani elektriğimiz geceleri yanarken bir anda elektrikler kesiliveriyor. Karanlığın içerisinde kalıyoruz. Münafıklar da Müslümanız diyorlar. Müslümanız demenin getirdiği bazı faydalar da var Medine'de. Günümüzde de var canım. Meydanlarda Kur'an öpmekle belirli makamlara gelen insanlarımız vardır bizim. Ondan sonra da imkan eline geçince bu Müslümanların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in okutulmasının nasıl engellenilirliği konusunda planlar, programlar hazırlayan insanları da biz çok gördük. Dünyevi bazı imkanlar elde ediyorlar. Ama bir gün anlaşılıyor, Medineli münafıkların münafıklığı Kur'an'la tarif edilince anlaşıldı. Dünyaları da karardı onların. Ahiretleri zaten kara diyor. Ve terakehum fi zulumatin la yubsirun. Onlar karanlıkların içerisine bırakır Rabbim onları ve orada onlar göremezler. Kördürler, summün sağırdırlar, bükmün dilsizdirler, umyün kördürler ve onlar geriye de dönemezler. Hakka dönemezler bu dünyada, ahirette de azabı görürler de dünyaya dönüş sağlayamazlar onlar. Bu bize münafığın halini bir tasvirdir ama Rabbim münafıklık çok önemli bir hastalık olduğundan bir başka yönden filmini gösteriyor münafıkların. 19. ayet-i kerimede ev kesayyibin mines semai fihi zulumatun ve ra'dun ve bergun yec'alune asabi'ahum fi azanihim mines sava'iq hadaral mevt vallahu muhidun bil kafirin. Veya onların durumu gece karanlığında şarıl şarıl yağmur yağdığı bir gecede gök gürlemeleri ve şimşek çakmaları içerisindeki adamın durumu gibi. Gök gürlemesinden, korkusundan